Sananga ponaye na komina sodi Sire moye sali motindo na yo ezaleli na yo a mwana mama Okay pona moto mosusu na bomo inanga ya motema Natikali se bamba Ana lopaninye na leka wapie ga mwana mama Natikali na sodi Sananga ponaye na komina soni Sire moye sali motindo na yo ezaleli na yo a mwana mama Okay pona moto mosusu na bomo inanga ya motema Natikali se pamba Ana no paninye na leka wapie na mwana mama Natikali Ana lo banine na le kawapie nga mwana mama natikali na sodi Okay, I'm going to go